प्रणतातिहराय नमस्ते। प्रणतातिहराय नमस्ते। वरधर्म संवर्धने सहिताय प्रणतातिहराय नमस्ते। वरधर्म संवर्धने सहिताय प्रणतातिहराय नमस्ते। वरधर्म संवर्धने सहिताय प्रणतातिहराय नमस्ते। वरधर्म संवर्धने सहिताय प्रणतातिहराय गणपति गुरुगुहताताय गणपति गुरुगुहताताय प्रणत गणपति गुरुगुहताताय प्रणत गणपति गुरुगुहताताय प्रसि पदाम्बुजाय प्रणतातिहराय नमस्ते। परधर्म संवर्धने सहिताय प्रणतातिहराय।